Każde dziecko, które się rodzi w Polsce, otrzymuje taką wyprawkę, nieco ponad 300 tysięcy wyprawek. Do tego prawie każde dziecko, które pójdzie do przedszkola, ono musi pójść do biblioteki i tam zostać zapisane i dostaje kolejne, to jest też 300, czasami trochę więcej tysięcy i ponad 300 tysięcy dzieci, które idą do szkoły. No więc jak to wszystko zsumujemy, to jest milion i tak co roku będzie. W tym roku kampanii towarzyszy hasło Zależy Ci na rozwoju swojego dziecka, podaruj mu miłość do książek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Robert Grzędowski, a więc w Trójce czas na sport. Środowy wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów już się rozpoczął. Trwają dwa spotkania, m.in. mecz FC Barcelony. Bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w składzie Barsa gra przed własną publicznością z Szachtarem Donieck. W 21 minucie bezbramkowo remisuje. W drugim trwającym meczu Feyenoord Rotterdam mierzy się z rzymskim Lazio. I tutaj też okolice 20, dokładnie 19 minuta i także bezbramkowy remis. Kolejne 6 dzisiejszych spotkań Champions League rozpocznie się o 21:00 i tu dwa mecze można nazwać hitami. Chodzi o starcia w grupie F. PSG zagra z Milanem, a Newcastle United z Borussią Dortmund. Piłkarze Borussii ten mecz z Newcastle mają potraktować jak finał, tak zapowiadał trener Edin Terzic, a to dlatego, że zespół z Dortmundu zajmuje obecnie w grupie F ostatnie miejsce z jednym punktem. Grają piłkarze w Lidze Mistrzów, grają też siatkarze z Plus Ligi. W pierwszym dzisiejszym meczu drugiej kolejki Enea Czarni Radom przegrali z Treflem Gdańsk 1-3. Na 21:00 zaplanowano spotkanie projektu Warszawa z GKS-em Katowice. A w tenisie awans Huberta Hurkacza do ćwierćfinału turnieju ATP w Bazylei. Hurkacz wygrał dziś w drugiej rundzie z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Było 6-1 i 6-4. Dominacja nie tylko na tablicy wyników, ale także w czasie spotkania. Mecz trwał zaledwie godzinę i 6 minut. Ćwierćfinałowego rywala dla Polaka wyłoni jutrzejszy pojedynek Australijczyka Alexa de Minaur oraz Holendrem Talonem Griekspurem. A w nocy na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane, czasem duże, na pozostałym obszarze raczej duże, więc proszę się nie dziwić, w nocy może popadać głównie na północnym wschodzie. No i do tego mglisto, taka mgła, która będzie ograniczać widzialność do 300 metrów, na termometrach w nocy od 4 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też i przelotnym deszczem, na termometrach marne 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 15 na południu, wiatr słaby i umiarkowany. 7,5 minuty po godzinie 19:00, po małej przerwie, no rozumiem, że trzeba było rozprostować kości, wsiadamy i ruszamy w drugą godzinę po drodze z Trójką. Jeśli Państwo dostrzegają informacje, które warto przekazać innym zmotoryzowanym o utrudnieniach bądź ułatwieniach w drodze, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Zostało nas i czasem, gdy się budzę i...

ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Dziś w Po drodze z trójką mówiłem o tym, że policjanci z Jeleniej Góry cyklicznie robią coś takiego, że dają kierowcom możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy zamiast przyjęcia mandatu. I co państwo na to? Chciałbym się odnieść do tego pana, który mówił, że to zły pomysł, że ludzie pomyślą, że szkolenie z pierwszej pomocy to kara. Ja jestem ratownikiem KPP, co prawda tylko, natomiast myślę, że to świetny pomysł. I raczej patrzyłbym w tym momencie na takie szkolenie, które pozwala uniknąć kierowcy mandatu jako na koło ratunkowe, a nie jako na karę. Natomiast podnoszenie świadomości i umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród ludzi, no to jest świetny pomysł. Myślę sobie, że tutaj w tej kwestii jesteśmy absolutnie zgodni. Wzięcie udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy zamiast mandatu, świetny pomysł. Natomiast, no być może mają państwo jakieś inne propozycje, w jaki sposób zadośćuczynić swoim przewinieniom i zaproponować to policji. 2-2 i 7 trójek. Teraz mamy jesień, cudowną, piękną, śliczną polską jesień, więc kierowcom, którzy gdzieś tam coś wykombinują i trzeba ich ukarać, to zbierać liście. Jeśli to jest miasto, to w parku. Jeśli to jest na wsi, chodniki, w weekend, no, żeby nikomu nie kolidowało z pracą, niech policjant powie: człowieku, przez sobotę i niedzielę będziesz pięknie, ślicznie grabił ulicę i w ten sposób. What's impossible, will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't.

Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No i minęła właśnie 19.30, to dobra pora, żeby sprawdzić, jak tam na drogach. Mariusz Dąbrowski. A wiadomości nie są wcale takie dobre. Trasa S74, wyjazd z Kielc, spowolnienie i korek w Cedzynie. Droga krajowa numer 55, odcinek Grudziądz-Kwidzyn w miejscowości Białochowo. Na 86 kilometrze przewróciła się ciężarówka i droga numer 55 na 86 kilometrze została zablokowana. Trasa krajowa numer 28, odcinek Gruszowiec-Nowy Sącz w Limanowej na 107 kilometrze spaliła się ciężarówka. Droga numer 28 jest w Limanowej zablokowana. Dobra wiadomość jedynie z dziesiątki, z odcinka Sierc-Drobin w Wierzewie na 404 kilometrze, gdzie trasa była zablokowana. Teraz jedzie się już bez utrudnień. Autostrada A6, utrudnienia w ruchu od węzła Radziszewo przez węzeł Klucz aż po Podjuchy. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Jeszcze spowolniony jest ruch w rejonie Palucha na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Trasa S1, korki spowolnienia od Ząbkowic po węzeł Podwarpie na obu jezdniach. I autostrada A1, obwodnica Częstochowy, korek od Lgoty po Gorzelnie na jezdni w stronę Katowic. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za zebranie tych wszystkich informacji. Gdyby Państwo mieli coś do dodania, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a motyw przewodni dziś audycji Po Drodze z Trójką. Jeśli nie mandat, to co moglibyśmy zaproponować, żeby była to sprawiedliwa kara policjantom? W minionych czasach to milicja zaproponowała mi jako młodemu człowiekowi 4 gumy zamiast kary finansowej. Z wrzaskiem uciekłem w pola, obawiając się, że stracę tą część ciała poniżej pleców. Wróciłem, tylko dokumenty leżały na siedzeniu, ale muszę przyznać, że skutecznie do mojej psychiki dotarli. Skończyły się wariactwa na motorze. To, co nam było, co nam się zdarzyło. Napisać list. Yeah. opowiada, że czasem warto zastanowić się. To, co nam było, co nam się zdarzyło, do ułożenia w głowie mam. To nic nie znaczyło, to nie była miłość. Wciąż mam nadzieję, nowy plan. To, co nam było, co nam się zdarzyło, do ułożenia w głowie mam. To nic nie znaczyło. Trzeci Polskiego Radia. To już jest taki los kierowców, jak jest przewinienie, musi być i kara, choć z tą karą bywa różnie. Policjanci z Jeleniej Góry dali kierowcom możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy zamiast przyjęcia mandatu. Co państwo na to? Jaką inną karę zamiast mandatu zaproponowaliby państwo w ramach zadośćuczynienia swojego przewinienia? Za przekroczenie prędkości każdy powinien przejść na piechotę tyle kilometrów w przeciągu maksymalnie 2 dni, o ile przekroczył prędkość. Dziękuję i pozdrawiam Trójkę. Ruch, ściana, ale generalnie wiadomo, należy jeździć zgodnie z przepisami i najlepiej mandatów w ogóle nie łapać, ale gdyby się zdarzyło, że no niestety musimy ten mandat przyjąć, to jaka alternatywa? Co państwo by zaproponowali policji zamiast mandatu? Ja takiemu delikwentowi kazałbym przeprowadzić rozmowę z następnym piratem drogowym. Winowajca uczułby winowajcę. Ciekawe, co by z tego wynikło. No ciekawe, już widzę policjantów, którzy stoją z boku i pękają ze śmiechu. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. My dotarliśmy już niemal do celu. Państwu życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi. Do usłyszenia, a na do usłyszenia jeszcze trójkowa powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Gdy lokaj wyszedł, zbliżyłem się do okna i patrzyłem przez zalane deszczem szyby na pędzące po niebie chmury i uginające się pod podmuchem wichru wierzchołki drzew. Nieprzyjemna to była noc nawet dla człowieka przebywającego w wygodnym, ciepłym pokoju, a cóż dopiero dla bezbronnego, którego jedynym schronieniem były przedhistoryczne ruiny. Tam więc w ruinach na moczarach znajduje się rozwiązanie problemu, który mnie tak gnębi. Wyjątek z mojego dziennika doprowadził opowieść do 18 października. Od tego dnia niezwykłe wypadki zaczęły szybko zmierzać do straszliwego rozwiązania. Powracam tedy do dnia, w którym udało mi się stwierdzić dwa fakty niezmiernej wagi, że pani Laura Lyons z Coombe Tracy pisała do Sir Charlesa Baskervilla i wyznaczyła mu spotkanie w tym samym miejscu i o tej samej godzinie, w której go zaskoczyła śmierć. Poza tym, że tego drugiego, ukrywającego się na moczarach mężczyznę, można znaleźć wśród ruin na stoku pagórka. Czułem, że jeśli nie zdołam rzucić dalszego światła na tę sprawę, mając takie dwa fakty w ręku, będzie to dowodem bądź braku inteligencji z mojej strony, bądź też braku odwagi. Przybywszy do Coombe Tracy, zacząłem poszukiwać mieszkania pani Lyons. Znalazłem je bez trudności. Znajdowało się bowiem w samym środku miasteczka. Gdy wszedłem do pokoju, pani, siedząca przy maszynie do pisania, zerwała się z uprzejmym uśmiechem. Gdy jednak zobaczyła, że ktoś nieznajomy, usiadła z powrotem na miejscu i spytała mnie o powód odwiedzin. Pierwszym moim wrażeniem na jej widok był zachwyt. Po pewnej chwili jednak obudził się we mnie krytycyzm. Było coś w tej twarzy, co psuło tę wspaniałą urodę. Czy była to pewna pospolitość w wyrazie, czy zimne spojrzenie, czy skrzywienie ust? Teraz dopiero zrozumiałem, jak delikatnej podjąłem się misji. Mam przyjemność, zacząłem, znać ojca pani. Wstęp był dość niezręczny i pani Lyons dała mi to niezwłocznie do zrozumienia. Z moim ojcem nic mnie nie łączy, rzekła. Ojciec tak dbał o mnie, że gdyby nie Sir Charles Baskerville, umarłabym z głodu. Przyszedłem do pani właśnie w sprawie śmierci Sir Charlesa Baskervilla. Cóż ja mogę panu o niej powiedzieć? Spytała, a palce jej przebiegły nerwowo po klawiszach maszyny do pisania. Czy pani pisywała do Sir Charlesa? Spojrzała na mnie z błyskiem gniewu w pięknych oczach. Jaki jest cel tych pytań? Spytała ostrym tonem. Uniknięcie skandalu publicznego. Spojrzała na mnie wyzywająco. Dobrze, odpowiem na pytania, rzekła. Co pan chce wiedzieć? Czy pisywała pani do Sir Charlesa? Oczywiście. Raz czy dwa, żeby mu podziękować za jego delikatność i wspaniałą myślność. Czy pamięta pani daty tych listów? Nie. Czy pani się z nim widywała? Parę razy, gdy przyjeżdżał do Coombe Tracy. Jakże to się stało, że znał tak dobrze sytuację pani, aby przyjść jej z pomocą? Kilku znajomych wiedziało o moich trudnościach. Porozumieli się zatem, by mi dopomóc. Jednym z nich był pan Stapleton, sąsiad i bliski przyjaciel Sir Charlesa, człowiek niezmiernej dobroci. Czy pani pisała kiedykolwiek do Sir Charlesa, prosząc go o spotkanie? Oczywiście nie pisałam. Nawet w dniu śmierci Sir Charlesa? Wargi jej poruszyły się, nie mogąc wymówić wyrazu nie, który dostrzegłem raczej niż dosłyszałem. Pamięć zawodzi panią niewątpliwie, rzekłem. Mógłbym nawet przytoczyć urywek z pani listu. Zaklinam pana na honor dżentelmena, niech pan spali ten list i będzie przy furtce o godzinie 10. Myślałem, że pani Lyons zemdleje, ale wysiłkiem woli zdołała się opanować. Czy już nie ma na świecie dżentelmenów? Wykrztusiła z trudem. Spełnił on pani prośbę. Ale czasem list, chociaż spalony, pozostaje czytelny, a więc przyznaję się pani do napisania tego listu. Napisałam go, dlaczego mam zaprzeczać, nie mam żadnego powodu wstydzić się tego. Chciałam, żeby mi pomógł. Zdawało mi się, że najlepiej będzie, gdy się z nim osobiście rozmówię i dlatego prosiłam go o spotkanie. Ale dlaczego o takiej godzinie? Ponieważ dowiedziałam się właśnie, że wyjeżdża na zajutrz do Londynu na kilka miesięcy. Ale dlaczego wyznaczyła pani spotkanie w ogrodzie, zamiast pójść do niego do domu? Czy pan sądzi, że wypada kobiecie chodzić samej o takiej porze do kawalera? I cóż zaszło podczas tego spotkania? Nie byłam tam wcale. Nie była pani? Nie. Przeszkodziło mi coś zupełnie niespodziewanego. A mianowicie, to moja osobista sprawa, nie mogę tego powiedzieć. Przyznaję się więc pani do wyznaczenia Sir Charlesowi spotkania w miejscu i o godzinie jego nagłej śmierci i twierdzi pani, że spotkanie to się nie odbyło? Polskiego Radia.